alkohol. Okazało się, że 5-latek sam zszedł z parapetu do mieszkania. Policjanci zbadali kobiety alkotestem. Matka miała ponad 2, a jej koleżanka ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie miały pojęcia, że dziecko spacerowało po parapecie okna na 4. piętrze. Kobieta trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Dzieci pod opiekę trzeźwej kuzynki. Dziś rano matka dziecka usłyszała zarzut narażenia życia i zdrowia swoich dzieci. Grozi jej do 5 lat więzienia. I ta sprawa trafi także do sądu rodzinnego. Po Wielkiej Brytanii, Belgii, dzisiaj Francja zaostrza kontrolę na lotniskach. To wynika apelu amerykańskich służb w obawie przed możliwymi zamachami. Według Waszyngtonu terroryści Al-Kaidy doskonalą bomby do samobójczych zamachów, tak aby były one niewykrywalne przez obecne systemy kontroli. Dodatkowa kontrola dotyczy przede wszystkim sprawdzenia wszystkich urządzeń elektronicznych, od laptopów po komórki, poszukiwanie chemicznych śladów materiałów wybuchowych na odzieży i wymóg zdejmowania butów. Jakie komplikacje wprowadziło to na brytyjskich lotniskach, o tym z Londynu Grzegorz Drymer. Największe opory budzi intensywne obszukiwanie już po przejściu przez bramki do wykrywania metalu. Pasażerowie odlatujący do Ameryki z londyńskiego lotniska Heathrow skarżyli się reporterowi dziennika The Daily Telegraph, że czuli się wręcz jak ofiary napaści. W Manchesterze sprawdzano każdą torbę w bagażu podręcznym, nieraz dwukrotnie, a kontrole wydłużyły się do godziny. Kolejka podróżnych nie mieściła się wręcz w budynku terminalu i ludzie czekali na swoją kolej na parkingu. Brytyjski wicepremier Nick Clegg powiedział, że ludzie muszą się przyzwyczaić do tego nowego reżimu. To jest świat, w jakim obecnie żyjemy. Nie chciałbym, aby ludzie myśleli, że to tylko jakaś tygodniowa akcja, oświadczył Nick Clegg w wywiadzie radiowym. Powodem są obawy przed nową generacją trudno wykrywalnych bomb, jakie opracował podobno główny pirotechnik Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego Ibrahim al-Asiri. Eksperci podejrzewają, że nie mają one części metalowych, a stosowany w nich materiał wybuchowy pozostawia bardzo słabe ślady chemiczne. Co więcej, powstały obawy, że nowe bomby mogą być wszczepiane chirurgicznie zamachowcom samobójcom i detonowane zdalnie przy pomocy osobistych urządzeń elektronicznych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kibice już nie mogą się doczekać. Po 2 dniach przerwy dziś kolejne mecze mundialu. To będą już ćwierćfinały o 18:00. Francja-Niemcy. W meczu Francja-Niemcy nie ma faworyta. Zresztą to jest cecha wspólna wszystkich meczów ćwierćfinałowych. Na tym poziomie są już takie drużyny, o których trudno powiedzieć, że trafiły tam przypadkowo. Może z wyjątkiem Kostaryki, no ale z drugiej strony to zapracowało. Mówi dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepełek. Kostaryka zagra dopiero jutro, a jej rywalem będzie Holandia. Dzisiejszy drugi mecz to pojedynek Kolumbii z Brazylią. W Kolumbii wielkie nadzieje na historyczny sukces. Gospodarze turnieju z kolei nie dopuszczają innej możliwości niż zwycięstwo, choć zdaniem znawcy piłki południowoamerykańskiej Tomasza Wołka, Kolumbia wcale nie jest tu bez szans. Ekipa świetnie wyszkolona, znakomicie przygotowana, doskonale dowodzona przez trenera Peckermana na ławce, a przez weterana Jepesa na boisku, posiadająca dobre zaplecze. Brazylię czeka niezmiernie ciężka przeprawa. No ale to ona oczywiście jednak jest faworytem. Ten pojedynek o 22:00, a kolejny serwis w trójce o 14:00. Zapraszamy. Na południu i zachodzie już upalnie, a to dopiero przedsmak tego, co czeka nas w najbliższych dniach. Dziś maksymalnie 29 stopni, jutro 30, w niedzielę 32, a w poniedziałek nawet 34 stopnie. Cały czas sporo słońca, ale od jutra będzie także sporo lokalnych burz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było już po ogromnym sukcesie debiutanckiej płyty, ale jeszcze przed zdobyciem 4 Fryderyków. 15 września ubiegłego roku Dawid Podsiadło dał znakomity koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak to możliwe? Przypomnimy sobie tamten wieczór w najbliższą niedzielę. Dawid Podsiadło i retransmisja jego występu w Trójce tuż po 20:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 32-calowy telewizor LED marki Sony z 2 wejściami HDMI za 1099 zł. MediaMarkt.pl. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Iwostin stworzyliśmy dermokosmetyki Iwostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Iwostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Kup 2 produkty Iwostin Solecrin, a w prezencie dostaniesz torbę plażową ze wskaźnikiem UV.

Jeżeli ktoś nie słyszał do tej pory o zespole Barb Wires, to teraz już wie, jak brzmią. Na żywo można ich sprawdzić, pod warunkiem, że będzie się dzisiaj w okolicy godziny 18 na terenie festiwalu Open Air. My tam jeszcze nie dojechaliśmy. Mamy tutaj zobowiązania w mieście Gdynia, ale wiem, że na terenie jest Mikołaj Ziółkowski. Halo Festiwal, tu Gdynia. Dzień dobry, halo, tu Gdynia, a muszę cię zaskoczyć, bo ja nie jestem w tej chwili na terenie festiwalu, tylko patrzę na piękne polskie morze w centrum. No mam nadzieję, że masz jakiś... niedaleko siebie. No to mam nadzieję, że masz jakiś poważny powód, dla którego nie jesteśmy tutaj obok siebie, ale to, co nas łączy, to próba powód, podsumowania i opowiedzenia o tym, co wydarzyło się na festiwalu wczoraj. Za chwilę będziemy z fanami, z członkami fanklubu zespołu Pearl Jam opowiadać o koncercie, ale jak to przebiegało z waszej perspektywy, no i jak minął drugi dzień festiwalu? Z naszej perspektywy, bo to już chyba nie jest tajemnica, bo część tej tajemnicy, o której nie mogłem powiedzieć podczas wczorajszego spotkania, uchylił Eddie Vedder, mówiąc o tym na scenie, że pewne problemy formalne po przylocie zespołu, którego dokumenty ich prywatnego samolotu, notabene, którego dokumenty zostały w Londynie, więc stąd ni zowąd wieczorem zrobiło trochę nerwowo, ale udało się wszystko załatwić, procedury zrealizować i na szczęście zespół Pearl Jam z samolotu wysiadł, na teren festiwalu dojechał. No i z naszej perspektywy, ja powiem ci szczerze, bo zespół Pearl Jam akurat w Polsce ewidentnie, i wiemy o tym, ma status kultowy, jest bardzo lubiany, ale można ten zespół lubić albo nie lubić, ale praca z nimi to jest naprawdę gigantyczna przyjemność. My rozmawialiśmy o tym też wczoraj, o tym zaangażowaniu, o tym, że czy lubimy, czy nie, jak ktoś próbuje mówić trochę po polsku. Natomiast to są takie postaci, tacy ludzie, co pewnie też wiesz, widziałaś i też mam nadzieję czujesz, że to jest zupełnie inne doznanie. To znaczy i z jednej strony charyzma, ale z drugiej strony taka sympatyczna relacja, którą oni nawiązują z ludźmi na backstage'u, z pracownikami, potem z publicznością, jest absolutnie wyjątkowa. A jeszcze jeśli się do tego doda, że panowie nie mają, powiedzmy, mało lat, tylko już mają odpowiedni wiek, to ja oglądając wczoraj fragmenty koncertu miałem takie poczucie, że swoją energią i siłą witalną to mogliby obdzielić kilka, jak nie kilkadziesiąt współczesnych młodych zespołów składających się z 20 czy 30 kilkulatków, co też jest pewnym fenomenem. No i na samym końcu być może rzecz najważniejsza, czyli to, jak koncerty Pearl Jam są przyjmowane w Polsce i jaka energia jest zbudowana no i to dla mnie jako promotora, jak widzę, co się dzieje pod sceną, widzę, co się dzieje na scenie, widzę szczęście takie bijące z tych dwóch stron, no nie ma przyjemniejszych momentów. Zresztą wczorajszy festiwal obfitował właśnie w takie wydarzenia, ponieważ wcześniejszy koncert w namiocie zespołu The Afghan Weeks to był koncert petarda, koncert ogień, a muzycy przecież tej grupy też nie mogą powiedzieć, że mają 20 lat. Natomiast no, nie miało to żadnego znaczenia. Więcej też bym powiedziała, że mogliby zawstydzać niejednego 20-latka energią i no, niestrudzeniem trzymania największego, najszybszego poziomu. To z tych początku lat 90. tej energii. I zobacz, jak to jest niebywałe, że ona dalej trwa. To znaczy, że w nich ta energia przeniesiona zresztą z tego samego obszaru, bo zresztą to też jest bardzo... Ja akurat to cenię u artysty, że de facto, tak jak w przypadku Pearl Jam, jest już, ma jakąś relację z festiwalem, wie, gdzie jest, wie, kto gra, co widzieliśmy na scenie, bo to było mówione, wie, kto występuje dzień wcześniej, wie, kto występuje dzień później. To są takie może ulotne, czy nie jakieś rzeczy, na które tak bardzo często zwraca się uwagę. Natomiast ja jako promotor, będąc tam na zapleczu, rozmawiając z artystami, zwracam na to uwagę. To znaczy, że taki indywidualny stosunek, to znaczy nie odfajkowanie kolejnego wiesz, koncertu na kolejnym festiwalu, tylko pytanie, rozmowa, pytanie o line-up, pytanie o różne inne historie, wiedza wcześniej, czyli że się ktoś przygotowuje, wie, że jutro występuje Jack White i tak dalej. Więc to bardzo, bardzo udany dzień i bardzo się cieszę z tego, co się działo i z tej niebywałej energii, która bije ze sceny. I czy się lubi zespół, czy się nie lubi zespołu Pearl Jam, to ja uważam, że trzeba mieć dla nich gigantyczny szacunek, bo ich podejście do muzyki rockowej, jakość tego przekazu, szczerość tego przekazu jest naprawdę na wagę złota. I tu stawiamy kropkę. Bardzo ci dziękuję za to, że mogliśmy się połączyć. A nic o dzisiejszym dniu? Zapewne niedaleko siebie. Jeszcze opowiemy o tym dzisiejszym dniu, ale tuż obok mnie stoją ci, którzy są zdeklarowanymi fanami zespołu Pearl Jam i chciałabym, żeby to oni opowiedzieli też o tym koncercie, o tym, że Jack White jest dzisiaj główną gwiazdą, przypominał Eddie Vedder, ale my także jeszcze do godziny 14 zdążymy przypomnieć. Mikołaj Ziółkowski był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo, bardzo ciekawych koncertów. Falls, Licky Lee, White Beast, wszystko trzeba zobaczyć. Do zobaczenia na terenie tak festiwalu. Do zobaczenia. To niestety nie jest nagranie z wczorajszego koncertu, z głównej sceny festiwalu Open Air, ale teraz obejrzymy ten koncert i przeżyjemy raz jeszcze oczami fanów. Jedną fankę z nami, Anna Frota-Kurgowska jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Też robiłaś zdjęcia wczoraj? Nie. Nie robiłaś zdjęć? Nie pozwolili akurat mi robić, oni zawsze wybierają sobie. Wybierają fotografa, tak. Ale są z nami nieznani mi wcześniej fani, poznaliśmy się dopiero dzisiaj. Czy możecie się przedstawić do mikrofonów? Może od razu powiemy, że jest z nami bardzo młody fan, który był na koncercie. Ile ma Antek lat? 3. Mm-hmm. To jeszcze przedstawmy tatę. Moje imię Tomek, to jest Antek. Powiedz cześć. Cześć. I Maciek, witam. No dobrze, to mamy teraz, ja mam wielką przyjemność, a wy nie wiem, czy macie też przyjemność, czy też problem z opowiedzeniem o tym, co się wydarzyło. Kto zacznie? No, co się wydarzyło? Standardowy festiwalowy koncert, można powiedzieć, Pearl Jamu, czyli trochę przypadkowa publika i olbrzymie szaleństwo. Jak, jeżeli chodzi o wybór piosenek, czy byliście usatysfakcjonowani, bo wcześniej już Joanna na naszej antenie, siedząca tutaj z nami, no bardzo tak emocjonowała się faktem wybierania smaczków z bogatego dorobku zespołu i że te koncerty są niepowtarzalne, że właściwie nie ma tak, żeby koncert po koncercie grany był z identyczną setlistą, czyli z pisem utworów. No nie ma. Każdy koncert jest inny, dlatego właśnie jeździmy za tym zespołem i nie jeździmy na jeden koncert, tylko na tyle, ile nam się uda. A wczoraj pojawiły się jakieś takie smaczki, które was ucieszyły? Ja wiem. Było. Pilot był. Dla mnie, no tak, ale dla mnie najfajniejszym wydarzeniem było to, że było tak wielu znajomych. I to jest to, co jest fajnego w koncertach w Polsce. Rozumiem. Czyli jest to jednak społeczne zdarzenie przede wszystkim. No, zdecydowanie. Ale gdybyśmy się przez chwilę skupili jeszcze na tej artystycznej stronie. Było kilka utworów, których nam zazdroszczą ci, którzy nie wybrali się na openera. P.I.L., Pilot, o którym Asia powiedziała. I Baba na koniec. No tak, tak. Są ludzie, którzy nie trafili jeszcze Baby. To jest rzadkość rzeczywiście. Baba O'Reilly to jest utwór z repertuaru The Who, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, zgadza się. Słuchajcie, no to w takim razie przechodzimy teraz do oceniania. Czy to był udany koncert? Eddie Vedder cały czas właściwie mówił, więc czy to, co mówił, było porywające? Jak się czuliście? Zaczniemy od Janny. Czyli dla mnie właśnie tak jak Maciek powiedział, najfajniejsze było to, z kim się tam było, a nie tak jak gdyby samo wydarzenie, bo jakoś ten koncert wydał mi się troszkę słabszy od tego berlińskiego, na którym byłam tydzień temu, ale właśnie super było to, że tam było tylu przyjaciół, tylu znajomych i tak jakoś, szczególnie jakoś przy Bettermanie mnie to tak w ogóle ujęło i aż się łezka w oku zakręciła. Eddie Vedder był przede wszystkim pod wpływem ewidentnym wina, który przyniósł na koncert i to było widać od początku, ale przełożyło się to na pewno na bardzo fajną energię na koncercie. Od początku zaczęli bardzo energicznie i ta energia się utrzymała do końca, co było dosyć dużym wyjątkiem na tej trasie, bo większość koncertów na tej trasie europejskiej zaczynała się bardzo spokojnie. O ile nie wszystkie. Co najmniej 4 utwory zawsze były wolniejsze. I potem dopiero się zaczynały szybsze utwory. Zupełnie inny koncert był wczoraj. Rzeczywiście tutaj od początku do końca widać było, że zespół postanowił nas zmieść z powierzchni ziemi i to im się udało, aczkolwiek rzeczywiście mogliby pograć troszkę dłużej. Dłużej niż 2 godziny? Tak, zdecydowanie. No. Oni grają po 3,5 czasami. Dobrze. Myślę, że wiele osób, które akurat nie były tego dnia na festiwalu ze względu na Pearl Jam, oglądało się na główną scenę myśląc, oni cały czas grają, to jest niebywałe. A które były to dla was spotkania z zespołem? Który to był twój koncert, Joanna? Czwarty. Czwarty w życiu. W życiu, tak. 21. 28. To uścisnę ci dłoń, bo zwyciężyłeś tutaj. A pamiętasz jeszcze swój pierwszy, czy pierwszy to był tak, taki oczywiście. Amok, że się nie zapamiętuje? Pierwszy to była Praga 2006. Także dość późno zacząłem, ale szybko nadrabiam. Słuchajcie, gdzie można was znaleźć, gdyby chcieli właśnie dołączyć do waszej ekipy i do waszego towarzystwa, które może kiedyś spotka się ponownie podczas jakiegoś koncertu w Polsce zespołu Pearl Jam? Ci, którzy nas teraz słuchają, gdzie was szukać? Was, prawdziwych fanów, najbardziej oddanych zespołowi Pearl Jam. Znaczy nie mówmy tak, wszyscy fani są prawdziwi, tak? My wywodzimy się z forum Wishlist, w dużej części, a potem zawładnął nami Facebook, jak większością ludzi i tam funkcjonujemy jako grupa Touring Pols po prostu. No po prostu. Czyli każdy jest zapraszany, każdy jest mile widziany, rozrasta się to społeczeństwo nasze i ta społeczność, nie społeczeństwo, sorry. A najłatwiej nas spotkać na koncertach. Tak. Jesteśmy chyba najbardziej widoczną i najbardziej taką zintegrowaną grupą narodową zaraz po Włochach. Rzeczywiście zawsze mamy jakąś koszulkę, którą sami robimy na trasę i bardzo łatwo nas jest tam znaleźć, także zapraszamy wszystkich. Dzięki temu też siebie poznajemy, bo nie wszyscy się znamy z twarzy tak naprawdę. Koszulka jest z jakichś taką ników, wizytówką. Tak. No to przekażmy jeszcze ostatnim słowem o koncercie. Zadowoleni czy niezadowoleni? Zadowoleni. Zadowoleni? Zadowoleni. Po każdym koncercie jestem zadowolony. Antek, jesteś zadowolony? Antek się teraz zawstydził, nie będzie odpowiadał na tak zadane pytania, ale dla Anka to był pierwszy koncert, prawda? Tak, to był pierwszy koncert. A w brzuchu nie był kiedyś na jednym? Jeżeli pozwolicie, to tę część naszej rozmowy już odbędziemy poza anteną. Jego brat był. A na naszej antenie zespół, o którym Eddie Vedder też mówił ze sceny, bo rzeczywiście był ten moment, w którym popisywał się znajomością wszystkich, którzy przyjechali i mówił też o tym, że przed nimi na scenie głównej festiwalu Open Air grali panowie z MGMT. As it flows by, focus on the quiet oars. Tell me how far you go, knowing you're in a blast. Would you feel better holding the stars up? Nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie MGMT. Bardzo żałuję, nie mogę niestety opowiedzieć o tym koncercie. Mogłabym opowiadać o koncercie, który widziałam w sieci, ale to był koncert z Glastonbury. Wczoraj inne obowiązki, inne zobowiązania oderwały nas, ale wiemy od dawna, że festiwal to jest tak wiele możliwości i sztuka dokonywania wyborów. W związku z tym no, trudno znaleźć człowieka, który przeżywa dokładnie to samo. Biegamy, pokonujemy kilometry, gdyby tak zliczyć ilość kilometrów, które przebiegliśmy na przykład do tego momentu, to wyszedłby z tego niezły maraton. MGMT otworzyło wczoraj główną scenę. My wtedy byliśmy dokładnie po drugiej stronie i przemierzaliśmy przeróżne miejsca. Po drodze także nagrywamy przeróżne aktywności, które dzieją się na terenie festiwalu i przyglądała się im Katarzyna Borowiecka. Na pewno się im przyglądała. Takie małe mini warsztaty o street arcie, malujemy oraz promujemy Łódź, z której jesteśmy. Proponujemy, żeby namalowali na ściance, którą tutaj widzimy, coś swojego. Do dyspozycji są różne spraye. Jest z nami artysta Gregor Łódzki. Jak idzie? Całkiem nieźle. Można przyjść sobie spróbować. Może pani też chce spróbować. Ja bardzo chętnie spróbuję, oczywiście. Wszyscy raczej przyjechali otworzyć się na muzykę i na wszelkie swobodne emocje i my tutaj też tak podchodzimy, że każdy może zrobić, co w duszy mu zagra. Tylko instruujemy od technicznej strony, ale kto co chce, może sobie narysować bez żadnej instrukcji. To ja spróbuję może, tylko wiesz co, ja bym się zdecydowała na inny kolor. Jaki kolor? To jest malina? Taka okay. Malinka, tak. I po prostu mam coś przycisnąć, tak? Tutaj może. Przycisnę, jak dezodorant. A, to nie jest takie proste. A jak to zrobiłeś, że u ciebie było tak... Tak cienko? Tak cienko, a u mnie tak jakoś grubo. No to trzeba jeszcze bliżej. I są jakieś techniki, że lepiej przyciskać kciukiem albo palcem wskazującym? Nie, nie. Kciukiem to jak już boli, palec wskazujący. Ale warto spróbować. A jechałem ci? Serce. Dobra, działa. No wczoraj powstała taka ściana, tylko jeszcze bogatsza o 15 warstw. Biegamy i przyglądamy się przeróżnym aktywnościom. To akurat... Dzisiaj będziemy przebiegać i szukać tego dzieła, które Kasia Borowiecka stworzyła. Tak, to jest Fundacja Urban Forums. To jest także okazja do spotkania z miastem Łodzią, tutaj na terenie Openera, tutaj w Gdyni. Zatem zachęcamy też, oprócz muzyki, dzieje się tutaj bardzo dużo. Rozglądajmy się, chodźmy, bo naprawdę propozycji jest mnóstwo. Towarzystwo, które spotykamy, znajomi dawno niewidziani i propozycje, które sam festiwal przygotował. Teraz już trwa kolejny spektakl, kolejna odsłona spektaklu Maji Kleczewskiej, to w namiocie teatralnym, ale po godzinie 16:00 druga już szansa na spotkanie z literaturą w Alter Cafe. Michał Nogaś ostatnie przygotowania, jak widzę, tutaj nerwowo czyni. Dokładnie o 16:30 wspólnie z Szymonem Kloską zapraszamy na spotkanie z Ignacym Karpowiczem. Wczoraj była Sylwia Hutnik, dziś Ignacy Karpowicz już jest w Gdyni, przyleciał. W tej chwili nad dorszem, przy dorszu się skupia, przygotowuje się do spotkania. To tłumaczę, dlaczego Ignacemu, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, z torby wystawał magazyn pod tytułem Lotnictwo. Nie miałam czasu, żeby zagadnąć, ale jak rozumiem, to po prostu efekty podróży. Tak. Będziemy rozmawiali m.in. o Słońce, czyli najnowszej powieści Ignacego, której można słuchać w świetnej interpretacji Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, między innymi na naszej antenie i Rafała Maćkowiaka, no ale także o ościach nominowanych do Nike i o tym, jak ten młody wciąż, a bardzo uznany i typowany za jednego z najważniejszych, uważany za jednego z najważniejszych literatów w Polsce w czasach współczesnych, obecnych, patrzy na to, co dzieje się w naszym kraju. Wiadomo, że poglądy ma radykalne nierzadko, więc myślę, że dyskusja będzie interesująca. Zapraszamy bardzo serdecznie. To jest już któryś rok z rzędu, kiedy książki w namiocie Trójki, nasza wspólna akcja z festiwalem i z Instytutem Książki, trafiają w ręce zatrzymujących się u nas festiwalowiczów. Jeszcze do tego naszego namiotu zajrzymy dzisiaj. Natomiast no, po raz pierwszy spotkania, czy publiczność była wczoraj aktywna, zadawała pytania? Tak, była aktywna, było bardzo dużo osób, jak na tę porę, o której to się zaczyna, czyli o 16:30, ponad 100 osób, o tym mówiliśmy już wczoraj, to jest naprawdę dużo, to jest więcej niż w dużych miastach w Polsce w ciągu roku normalnego, akademicko-szkolno-pracowego, że tak powiem. Dużo pytań do Sylwii Hutnik i też wiele osób mówiło, że przyznawało, że nie miało okazji wcześniej sięgać po jej książki. Być może coś słyszeli na ten temat goście spotkania na naszej antenie, ale teraz po tym, co i jak mówiła Sylwia, na pewno po jej powieści i opowiadania sięgną. Mam nadzieję, że Sylwia się nie obrazi, jeżeli zdradzimy, że nie wybiegła z terenu festiwalu, bo jest zagorzałą, zdeklarowaną fanką zespołu. Nie, nie, mówiła o tym Pearl Jam. I jutro w Radiowym Domu Kultury spotkanie z Sylwią i z Ignacym. Tam także będzie o jej miłości do muzyki. Bardzo serdecznie zapraszamy. A propos muzyki, to teraz właśnie muzyka zespołu, który dzisiaj przybywa do Gdyni na festiwal Opener. Pamiętam jako taki leśny dziadek, jak grali koncerty dla 5 osób, a teraz to się zmieniło. All we want is to feel that feeling again. Najnowsza płyta zespołu Wild Beasts nosi tytuł Present Tense i to jest właśnie ten czas, czas teraźniejszy, w tym czasie teraźniejszym, ale też z pewnie wrytymi mocno teraz w głowie wspomnieniami sprzed kilku godzin. Wojtek Mazelewski, dzień dobry. Dzień dobry. Bo wczoraj widzowie festiwalu Open Air, uczestnicy mieli okazję spotkać się z tą waszą fenomenalną robotą, czyli Pink Floyd grający muzykę Otekr. Tym razem było inaczej, czy to w ogóle za każdym razem musi być tak samo? Mówię tym razem, ponieważ ja pierwszy raz widziałam to wykonanie podczas festiwalu o najdłuższej nazwie świata Red Bull Music Academy Weekender Warsaw, ale wcześniej już zagraliście w Katowicach, prawda? Wtedy po raz taki pierwszy. Taki secret show, tak. Tak. Bo oczywiście, że było inaczej, bo było w domu nad morzem i takie granie zawsze jest szczególne. Mocno się przejmowałem tym występem. To znaczy, że przyszła rodzina i znajomi? Tak. Okej. Przyszli znajomi, to bardzo, bardzo miłe, ale przede wszystkim znam tą publiczność tutaj też i wiem, jak wielu przyjaciół i kolegów przychodzi, żeby zobaczyć, co teraz robimy, szczególnie, że ten projekt to tak naprawdę są wykonania na razie przedpremierowe. Prawdziwa premiera tego projektu będzie miała miejsce na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Więc my tak naprawdę na razie ćwiczymy sami ze sobą, z publicznością, aczkolwiek już, jak mówiłem, 3 lata pracujemy nad tym projektem tak faktycznie, ucząc się tego i próbując wpoić to w nasze DNA, tą muzykę, tak żeby nie odgrywać jej, tylko po prostu być nią. Myślę, że tutaj na festiwalu znalazłoby się kilku artystów, którzy powiedzieliby, że spotkanie z Otekr. Tutaj różnie wypowiadamy nazwę, ale sam zespół to dopuszcza, sam duet to dopuszcza, że właściwie ludzie mogą zrobić dowolną interpretację tego, jak wypowiadać nazwę skompilowaną z nieistniejących części. W związku z tym stąd ta różnica. Proszę się nie denerwować, mówię do tych, którzy na przykład mają jakieś zamieszanie w głowie. W każdym razie wielu jest takich artystów, którzy wskazaliby na tych brytyjskich producentów jako jeden z punktów zwrotnych w słuchaniu muzyki. Myślę, że nie każdy jeszcze o tym słyszał. słyszał, więc może powiedz, jak wy, jako Pink Floyd, zarażaliście się o TEKR i dlaczego warto poświęcić tyle czasu na to, aby osiągnąć efekt, który w Warszawie był fenomenalny. Ja trafiłem na muzykę o TEKR na początku lat 90. I tak naprawdę, kiedy na początku usłyszałem tą muzykę, to nie mogłem uwierzyć, że ona nie ma zamiaru się skończyć. Utwór i aranżacja, którą słyszałem, wydawało mi się, że za chwilę się powtórzy, a nie chciała się powtórzyć, i tak było w kółko i w nieskończoność. Miałem wrażenie, że znam się na muzyce elektronicznej, a oni rozsadzili mój umysł, grając w taki sposób, jakby grali jazz, jakby improwizowali, jakby nic, co przed chwilą zostało zagrane, nie miało się już powtórzyć w trakcie trwania dalej tego utworu. No i to wrażenie pozostało w mojej głowie i cały czas przy kolejnych ich płytach, projektach się powtarzało. Muszę też powiedzieć, że nie tylko ich muzyka, ale później też postawa artystyczna, okładki, wszystko co związane w ogóle z tym zespołem też było inspirujące. To jak oni w ogóle się komunikują ze światem. Jest to znaczy bardzo, jak się komunikują? No bardzo, bardzo minimalistycznie. Nigdy nie opisywali swoich okładek płyt. Jedną z moich ulubionych jest taka, która jest po prostu czarnym plastikiem i nie ma na niej zupełnie nic, jest tylko AE. I to wszystko. Są też bardzo piękne formy graficzne, takie, myślę, bardzo kompatybilne z ich muzyką i bardzo dobrze oddziaływujące. Po prostu to trzeba wziąć te okładki, pokontemplować. Jest też jeden czy dwa teledyski, które wprawiają te wszystkie wzory geometryczne w ruch. Też polecam słuchaczom radia do sprawdzenia. A na czym to polega, to przepisywanie muzyki elektronicznej na was, na waszą czwórkę? Siedzieliście i rozpisywaliście to jakoś tak precyzyjnie z pięciolinią, czy bardziej próbowaliście to znaleźć w swoich instrumentach? Jak to się działo? Na różne sposoby. Tak naprawdę próbowaliśmy używać wszystkich możliwych form odczytania tej muzyki tak, żeby naprawdę być z nią na 100%. Bo nie ukrywajmy, muzyka o TEKR nie tylko pod względem formalnym, aranżacyjnym jest trudna do rozczytania, ale także pod względem brzmieniowym. Więc wszystkie pola, że tak powiem, musieliśmy tutaj zagospodarować. Więc na podstawowym poziomie oczywiście kluczem było w ogóle rozszyfrowanie tego pod względem dźwiękowym i odczytanie tego. Tam jest wiele takich niedopowiedzeń, nie do końca słyszalnych dźwięków. Trzeba było zdecydować, czy tak naprawdę uważamy, że one są, czy ich nie ma, czy one mają tylko po prostu być w pamięci, czy chcemy je zagrać. Jakiego instrumentarium może być do tego, żeby to zagrać. Pierwszym poziomem było to, żeby to sczytać, rzeczywiście zapisać w większości sytuacjach w nutkach, żeby to w ogóle zapamiętać, bo jeżeli jest taka sytuacja, że ja mam ostinato na basie, które ma kilkadziesiąt taktów i ja je rzeczywiście muszę powtarzać tak samo, gdzie grając w swojej muzyce użyłbym raz, a później bym improwizował na tej bazie, co tak naprawdę dla jednych się wydaje trudniejsze, ale dla mnie łatwiejsze. Masz to we krwi po prostu, tak? Skłonność już do tego. A w tej sytuacji muszę tak naprawdę zachować tą formę i powtórzyć coś, co trwa bardzo długo, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. To jest dziwne naprawdę. Nie toleruję też, żeby zespół taki jak nasz grał kiedykolwiek z nut, więc musieliśmy się nauczyć tego wszystkiego na pamięć. A to też nie jest dla mnie wystarczająca formuła. Pamięć to nie wszystko, tak naprawdę chciałem, żebyśmy mieli to tak naprawdę w sobie, w komórkach, w DNA, jakkolwiek by to nazywać. Chciałem, żeby ta muzyka wniknęła w nas i żeby Pink Floyd czuł, że to jest jakby nasz program. To jest nasza muzyka. Nie byłam niestety wczoraj, ten wasz występ rozpoczynał się o dla mnie nieludzkiej porze, a o 8 rano już musiałam tutaj w miarę zwarcie wypowiadać się na antenie radia, ale ostrzę sobie zęby zatem na tą oficjalną prawie premierę. Prawie żeśmy się minęli, bo podczas... byłem na tym parkingu samego rana. Nie zdradzaj naszego miejsca, bo to jest tajne miejsce, nadawania na audycji. Tym, powiedziałem, na tym. Tym. No wiem, ale tajemniczo. Żebyś się nie rozpędził, więc zapraszamy na oficjalną premierę podczas festiwalu Nowa Muzyka. Bardzo ci dziękuję, Wojtek, za wizytę w naszym studiu. Ja dziękuję tobie i tylko podziękuję jeszcze wszystkim tym, którzy byli na naszym koncercie o 1:45 na Openerze. Pink Floyd grający o TEKR to wydarzenie jest najwłaściwszym słowem za nami. A co my teraz zrobimy? No, teraz przeniesiemy się w krainę książek. Ciekawe swoją drogą, co czytają chłopaki z OTEKR, bo to taka grupa intelektualistów w krainie elektroniki. Zatem przeniesiemy się teraz i wrócimy do wczorajszego dnia, przeniesiemy się do naszego namiotu. Katarzyna Borowiecka sprawdzała, co Jan Niebudek, Paweł Sołtys robili na miejscu i jakich mieli gości. Jeszcze do mniej więcej 19 czynna jest Biblioteka Festiwalowa Trójki Radiowej i Instytutu Książki. Już na naszych półkach pustki, na scenie w namiocie też pustki. Tutaj takie pustki, które właściwie wzbudzają radość w sercu, ponieważ oznacza to, że wiele osób wzięło udział w naszej zabawie dzisiaj. A jeszcze są uczestnicy, którzy toczą zmagania o to, żeby znaleźć się wśród tych najbardziej pomysłowych i zawisnąć. A w nagrodę, jak już coś ciekawego nam dacie od siebie, to możecie wybrać sobie książkę z tych, które pozostały na półkach. Zapraszamy do tworzenia. Ciąg dalszy taki, żeby można było potem dopisać: byłeś naprawdę dużym ptakiem, albo jesteś naprawdę dużym ptakiem. Możecie mi powiedzieć, o co chodzi w tej zabawie? Ktoś napisał historię na maksimum 160 znaków, kawałek jakiejś powieści kryminalnej i my musimy ją dokończyć. To nie ma być zakończenie historii, mamy zostawić ją tak, żeby ktoś inny mógł ją potem dokończyć, po czym możemy wybrać sobie książkę. A jakie jest pierwsze zdanie? Jan był najlepszym ognitologiem w tej części Europy. Bardzo w nagrodę książki. Stąd przyjechałyście? Z Nowego Targu. A książki już macie upatrzone? Jeszcze nie, zaraz będziemy szukać. My ogólnie kochamy książki, to coś na pewno znajdziemy. Widzę, że wszystkie wybrałyście tę samą książkę. Tak. A co to jest? Umarł mi Ingi i Basiów. Czytałam już wczoraj i miałam ją dzisiaj. Państwo widzę na Pearl Jam przyjechali. Tak, przyjechaliśmy wreszcie po 10 latach. Nie wiadomo tak naprawdę, gdzie być. Jest za dużo fajnych atrakcji. Są świetni młodzi projektanci i to jest też dla nas jakaś tam fajna atrakcja, że możemy się z nimi spotkać. Dzień dobry. Dzień dobry. Są okularki w tym roku? Okularków nie ma, są takie opaski. Okularki są super. Po prostu się ludziom z całego świata podobają. Ale te uszy też są niezłe. I mężczyźni bardzo sobie chwalą. Nie, uszy to nie dla mnie. A nagrywa teraz wszystko? Tak. No jak, z radia jesteśmy. No oczywiście, ta pani zawsze nagrywa, ale jest bardzo miła. Bardzo i bardzo ładna. Mogę zdradzić? To prawda. Chciałam tylko powiedzieć, że wysiłek, jaki wkładają nasi koledzy i nasze koleżanki w prowadzenie studia trójkowego, bo my z naszym wozem transmisyjnym przenosimy się to tu, to tam, a to studio działa od otwarcia bram przez trwanie festiwalu do godziny 20 i cały czas są tam różnego rodzaju atrakcje związane właśnie z książkami. Można przychodzić, przysiąść, posłuchać, co napisali i o jakim ptaku napisali inni uczestnicy festiwalu, a można po prostu popatrzeć na ludzi, którym zależy na literaturze. W ogóle, kurczę, wiem, że to brzmi okropnie, jak się takie rzeczy mówi, ale oglądanie ludzi, którzy idą do muzeum, do teatru, którzy zaglądają na filmy dokumentalne, którzy interesują się książkami, sprawia, no nie mówię już o muzyce, że czuję się, jakbyśmy byli w jakiejś enklawie, bańce. No to taki wielki konglomerat, chyba bardzo dobrze ten festiwal zamienił się w takie wielkie, taki wielki, wielki teren pełen różnych możliwości i rozszerzył swoją formułę właśnie o rzeczy, które są na dobrą sprawę oczywiste. Teraz taki komunikat szyfrowany dla Michała Jakubika, który jest z nami w Warszawie. To wszystko sprawia, że jesteśmy weseli, a chcemy się poweselić z zespołem Pustki. Wesoły jestem, ja. Radek... Masz wąsy. Dzięki. Wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Wiedziałam, że coś zrobiłam. Zespół Pustki w naszym studiu. Dziękujemy Ci bardzo za wizytę w naszym studiu. Ale to jest ładne nawiązanie, podsumowując do wczorajszego koncertu w namiocie. Burza loków, burza wąsów, tak można by powiedzieć, to co się działo na scenie w namiocie. Świetny występ zespołu Pustki, związany z najnowszą płytą, ale nie tylko. Rozegrani, kurczono świetnie, nawet Patyczak z saksofonem. Tak, odświeżyliśmy utwór z pierwszej płyty i dzięki naszemu lewemu skrzydłowemu koncertowemu od niedawna Marcinowi Staniszewskiemu ubarwiliśmy to, ten utwór saksofonem. Tak sobie myślałem, stojąc na tym koncercie w namiocie, że to jest niesamowite wrażenie, znaczy to musi być niesamowite wrażenie dla artystów, spotkać ludzi, którzy przychodzą przypadkiem i nagle tak wędrując między kolejnymi scenami zostają i zaczynają się bawić. Widziałem takich ludzi, którzy być może wchodzili na festiwal od drugiej strony i słyszeli dźwięki dobywające się, dochodzące z namiotu, mieli gdzieś dalej iść i zostali. No i Basia w takiej pięknej, złotej sukni zachęcająca wszystkich do zabawy. Z bardzo mocnym makijażem. I kolega Radosław wyglądający jak Johnny Cash. To wasz 9. koncert chyba w ciągu ostatnich dni. Mieliście jeszcze siłę? No, ledwo. To znaczy ja zostałem i chyba zostanę do końca festiwalu, ale zespół nie miał siły i pojechał właśnie dzisiaj rano i bardzo ich serdecznie pozdrawiam, jeżeli teraz słuchają mnie w busie. No, także pracy mieliśmy ostatnio bardzo dużo i to zazwyczaj były właśnie takie duże sceny, duże sytuacje, których jest mniej oczywiście na jesieni i w zimie, więc to jest takie trochę przestawienie się też emocjonalne, psychiczne zespołu na inne granie, na inny rodzaj kontaktu, na inną scenę. Ja w tym czasie, przyznam się, byłam troszeczkę dalej i załatwiałam finał naszego dzisiejszego spotkania muzyczny, ale cieszę się, że Cię widzę i cieszę się, że mogłam podsłuchiwać Waszą próbę. Wprawdzie to nie jest to samo oczywiście co koncert. Najbardziej się uratowałam widząc, że namiot jest wypełniony publicznością, bo różnie bywa na festiwalu z koncertami, które rozpoczynają sceny i to zawsze jest wyzwanie, więc tym bardziej ucieszyła mnie opowieść Michała potem, że było gorąco i bardzo dużo ludzi. Któryż to utwór został przerobiony na lekkie elektro? Nie wiem. Widzisz, tak Michał prowadzi spotkania z pisarzami. Oni potem idą do domu i piszą książki, bo nie wiedzą w ogóle, cały czas to pytanie mi chodzi to po głowie. To była Lugola, prawda? Kiedy zaczęliście grać tak trochę... Nie, Lugola została przerobiona na szanty. Aha, te szanty się przerodziły potem elektro, w elektro, właśnie. Tak, to był taki moment niezwykle taneczny, kiedy zaczynało się, jakbyśmy byli na Johnnym Cashu, a potem wchodzi muzyka elektroniczna. No, fantastyczna zabawa, naprawdę. Gratulacje. Lugola na szanty, szanty w elektro, po prostu zespół Pustki. Dobrze, mam ostatnią minutę, zatem czy ty miałeś okazję, Radek, zobaczyć jakiś koncert wczoraj, o którym mógłbyś powiedzieć, że ci się podobał? Pustki. Oczywiście, oprócz tego, znaczy w momencie, kiedy gram koncert, to jestem na takiej adrenalinie, że potem przez 2 godziny to ze mnie schodzi i ciężko powiedzieć, że byłem wczoraj na festiwalu, ale jako niezbyt wielki fan zespołu Pearl Jam poszedłem pierwszy raz w życiu na ich koncert, mając okazję i wysłuchałem 2/3 koncertu i naprawdę niektóre momenty mi się bardzo podobały. Aga? Dla mnie? No, ja mam 2 typy. Oczywiście nie było... Raz Mentalizm. No to są po prostu chłopaki, którzy mnie rozwalili totalnie pod sceną i to jest dla mnie absolutnie koncert dnia. Typ numer 2? Typ numer 2? No to Afghan Whigs, oczywiście. Ja jeszcze powiem, że Bokka była znakomita. Tak, wiele osób o Bokce opowiadało, jak i chwalono występ Darkstara. Tego też nie widziałam, bo zostałam na Raz Mentalizmie. No, słowem, wybory ciężkie. Będziemy także zbierać opinie innych uczestników. Mam nadzieję, że uda nam się oddać festiwal Open Air. Safari z pustkami dostępne w każdym dobrym sklepie muzycznym. Bardzo dziękujemy. Radek Łukasiewicz był z nami. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. Michał Nogaś. Tutaj Wiesław Szala i Romuald Wrzodak, a w Warszawie opiekował się nami Michał Jakubik. Mam nadzieję, że nam się uda zakończyć tak, jak zaplanowałyśmy, czyli spotkaniem z grupą Raz Mentalizm. Blau, blau.

Można piosenkę recektować jako okup za życie dziecka i za dobrze wydane pieniądze, bo ta kara była represją dla nas za to, że życie dziecka zostało nietknięte. I dlatego szef szpitala zapowiedział, że będzie się odwoływał od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia. Senat świętuje swoje 25-lecie. Na uroczyste posiedzenie zaproszono senatorów wszystkich kadencji. Jest także premier, a także przewodniczący niemieckiego Bundesratu i oczywiście prezydent. Senat był tą pierwszą instytucją państwa polskiego, pierwszym elementem władzy państwa polskiego, który uzyskał w pełni demokratyczną legitymację. To pierwszeństwo zawsze zobowiązuje. W Izbie Wyższej pojawił się także Donald Tusk, którego dziennikarze zapytali o przyszłość Senatu. Nie wymagajcie ode mnie, żebym jubilatowi w dniu jego